चलिए जी, आयतों के टॉपिक लिखते। आयत नंबर 30, कुफार की रीस करते करते खुद कुफर पे पहुंच गए। आयत नंबर 31, अल्लाह को एक मानने के साथ आलिमों और दरवेशों को रब बना बैठे। आयत नंबर 32, 32, इनका इरादा नूर को बुझाने का है, इनका इरादा नूर को खत्म करने का है, अल्लाह का इरादा इसको फैलाने का है। आयत नंबर 33, नबी की आमद का मकसद दीन का गलबा। आयत नंबर 34, दीन वाले जब माल जमा करने लगे तो अजाब की खुशखबरी सुना दो। आयत नंबर 35, कल तुमने जमा किया था, आज हम इसी से तुमको दागेंगे या आज यही तुमको चिपकाएंगे। आयत नंबर 36, 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले। आयत 37, महीनों के बारे में कुफार की मन मौजियां। बस जी।